stara się o to, aby ta jedność nie była przedstawiana i czyniona widoczna. I dzięki Bogu w tamtym czasie mu się to nie udało. Ein zweiten Gedanken, die Zahl der Jünger war tausende, haben wir gesehen. Druga myśl, czytaliśmy, że liczba uczniów wynosiła tysiące. Und in Jerusalem geschah das. I że to się wydarzyło w Jerozolimie. Es waren vielleicht hunderte von Witwen dort. Być może wśród tych tysięcy było kilkaset wdów. So dass das eine sehr, sehr schwierige Aufgabe war. Także to zadanie było rzeczywiście bardzo trudnym zadaniem. Diesen Bedürfnissen gerecht zu begegnen. Aby zadośćuczynić tym potrzebom. Und offensichtlich, hat auch Christian schon angedeutet, haben die Apostel diese Aufgabe zunächst selbst übernommen. I widzimy, że widocznie na początku apostołowie, co też już Christian wspomniał, sami przejęli to zadanie. Jetzt haben sie erkannt, dass das nicht ihre vorrangige Aufgabe war. A teraz zauważyli, że to nie było już ich pierwszym zadaniem. Und sie legen diese Aufgabe der Versammlung auf. I oni to zadanie nakładają zgromadzeniu. Daraus lernen wir auch, z tego się też uczymy, dass es nicht Aufgabe der Brüder ist, die im Lehrdienst tätig sind, sich um diese Dinge zu kümmern, die der Versammlung obliegen. Że bracia, którzy usługują w nauczaniu, nie jest ich zadaniem, aby się zajmować tymi rzeczami, które są nałożone na zgromadzenie. Christian hat gesagt, dass wir Parallelen finden zu dem Verhalten dem Herrn gegenüber. Christian powiedział, że znajdujemy tutaj równoległe myśli, które odnoszą się czy wskazują na zachowanie Pana. Wenn zum Beispiel an Stephanus gedacht wurde. Gdy na przykład myślano o Szczepanie. Wir haben aber auch noch Parallelen zu den ersten Tagen der Schöpfung. Ale mamy też równoległe myśli co do pierwszych dni stworzenia. Der Gedanke der Lüge, der Falschheit. To znaczy chodzi o myśl kłamstwa czy fałszu. Sowohl damals in 1. Mose 2 und auch jetzt hier in Apostelgeschichte 5. Zarówno wtedy w pierwszej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, jak i tutaj w Dziejach Apostolskich, w piątym rozdziale. Und wir haben auch Parallelen gegenüber dem Verhalten der Führer des Volkes. I także mamy takie równoległe myśli, czy podobne myśli, co do zachowania przywódców wśród ludu Bożego. In 2. Mose 15 murren sie gegen Mose. Tam w drugiej Mojżeszowej 15 też szemrali przeciwko tym przywódcom, przeciwko Mojżeszowi. Und hier wissen Sie, das Murren gegen die Apostel. A tutaj szemranie jest skierowane przeciwko apostołom. Zu unterstellen ihnen falsch gehandelt zu haben. Ponieważ przypisują im złe zachowanie. Das ist eine ernste Angelegenheit, wenn die Geschwister gegen die Führer des Volkes murren und aufregen. To jest poważną sprawą, jeśli gromadzenie czy wierzący szemrają przeciwko przywódcom z ludu Bożego. Wir sehen also in diesen Versen, dass Gott diese Sünde zum Anlass nimmt. I widzimy w tych wierszach, że Bóg ten grzech jest on pobudką do in seinem verborgenen souveränen Handeln dazu zu führen, dass die Apostel die Aufgabe, die er ihnen eigentlich gegeben hat, wahrzunehmen. Że apostołowie to zadanie, które on im dał, Bóg im dał, że oni je potraktowali poważnie. Wir sehen hier in dem ersten Vers durch das Murren, also durch den Anlass für das Murren. I w tym pierwszym wierszu widzimy, że ta pobudka do szemrania, dass das, was eigentlich der schönste Ausdruck der ersten Liebe unter den Geschwistern gewesen ist, że to, co jest tym najpiękniejszym wyrażeniem pierwszej miłości, nämlich diese Freigiebigkeit als Ergebnis ihrer Liebe, mianowicie ta dobrowolność jako wynik tej miłości, zum Anlass wird sehr schnell, dass Probleme unter die Gläubigen kommen. I że to staje się pobudką do tego, by powstały bardzo szybko problemy wśród wierzących. Das ist immer das Ziel des Teufels. To jest zawsze celem szatana. Und wie wir gehört haben, ist es zugleich eben unser Fleisch, was diese Dinge sofort irgendwie durch Neid und Streit zerstört. I to też widzimy, że to jest nasze ciało, które przez zazdrość i kłótliwość to wszystko burzy. Aber es gibt immer von Seiten Gottes eine Lösung dafür. Ale ze strony Bożej zawsze jest rozwiązanie dla tych spraw. Zweitens, wer hatte eigentlich diese Freigebigkeit erwiesen? Po drugie, kto tą szczodrość w zasadzie okazywał? Waren das nicht die Hebräer gewesen? Czy to nie byli Hebrajczycy? Wir haben Kapitel 2 und Kapitel 4 können wir denken. Możemy tutaj pomyśleć o rozdziale 3 i 4. Und sie in Jerusalem und Judea waren es doch, die ihre Grundstücke, Häuser und so weiter verkauft haben. To oni właśnie w Jerozolimie i okolicach sprzedawali swoje domy i działki. Es waren nicht die Hellenisten, die vermutlich von außerhalb kamen, die ihre Grundstücke verkauft hatten. To nie byli ci Helleniści, którzy przyszli z daleka, którzy sprzedawali swoje dobra. Und da sehen wir, dass selbst das, was zum Guten getan worden ist, oder diejenigen, die das Gute getan haben, dass sie Gegenstand des Neides und auch des Streites werden. I widzimy, że ci, którzy czynili dobro, albo mieli to na sercu, to dobro, oni stali się tym celem ataków. Und sie hätten mit einem gewissen Recht auch sich dagegen verwahren können. I oni też w zasadzie mieliby prawo, by się bronić przed tym. Sie haben das nicht getan. Ale nie uczynili tego. Die Frage ist, wie wir reagieren, wenn wir in einer solchen Weise zu Unrecht angegriffen werden. Pytanie do nas, jak reagujemy, jeśli niesłusznie jesteśmy zaatakowani? Und drittens, murren ist nie eine Lösung Gottes. A po trzecie, szemranie to nigdy nie jest rozwiązanie Boże. So ganz einfach ist es ja nicht zu erkennen, ob sie zu Unrecht gemurrt haben oder zu Recht. Tak naprawdę to nie możemy stwierdzić jednoznacznie, czy szemrali właściwie, czy we właściwej sprawie, czy nie. Der Text sagt ja nicht, dass sie gesagt hätten, dass es so war, sondern dass es so war. Ten tekst, który czytamy, nie mówi, że tak faktycznie było, że oni zaniedbywali wdowy, tylko mówi, że szemrali, że zaniedbywano ich wdowy, w ich mniemaniu. Aber unabhängig davon, ob ich benachteiligt werde oder nur diesen Eindruck habe. Ale obojętnie, czy ja jestem w jakiś sposób znieważony, czy tylko mam takie wrażenie, że tak się dzieje. Das Murren ist nie eine Lösung. To szemranie nigdy nie jest tym właściwym rozwiązaniem. Was hätten Sie stattdessen tun können? Cóż, co więc mogli zamiast tego uczynić? Sie hätten ins Gebet gehen können. Mogli pomodlić się. Sie hätten auch mit den Aposteln oder anderen, die da bei der Verteilung beteiligt waren, sprechen können. Mogli z tymi, którzy zajmowali się rozdzielaniem tych dóbr, porozmawiać. Aber wir finden an keiner Stelle des Wortes Gottes, dass Murren von Gott ist. Ale w żadnym miejscu Słowa Bożego nie znajdujemy tego potwierdzenia, że szemranie pochodzi od Boga. Das wollen wir uns merken. Zapamiętajmy to. Wenn es eine gewisse Situation gibt, die unglücklich sein mag, jeśli jest jakaś sytuacja, która może być nietypowa, oder wenn es nur so ist, dass wir das meinen, dass es so wäre, albo jeśli to jest tak, że my uważamy, że to tak jest, tak ma, tak się to ma, dann ist das Murren immer ein Auflehnen. To szemranie jest zawsze tą negatywną cechą. Und das offenbart ein Herz von Neid und Streitsucht. I objawia serce, które jest pełne zazdrości i kłótliwości, czy szukania tej, jakiegoś powodu do kłótni. Wenn es jemanden gegeben hat, der benachteiligt worden ist, jeśli był ktoś, kto został, kto cierpiał, czy został niesłusznie, który został niesłusznie o coś posądzony, dann war es der Herr Jesus. To był to tylko Pan Jezus. Und nicht an einer Stelle hat sich irgendwie dagegen aufgelehnt. I nie czytamy na żadnym miejscu, żeby on się z tego powodu jakoś użalał czy bronił. Stattdessen hat alles dem übergeben, der gerecht richtet. Ale zamiast tego on poruczył sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Wenn wir das tun würden, würden wir weder kleine noch große Dinge zum Anlass im Gegeneinander benutzen. I jeśli byśmy tak czynili, to moglibyśmy te rzeczy używać jako pobudka ku dobremu. Es wird gerade noch auf Judas Vers 16 verwiesen. I jeszcze wskazano mi na list Judy, 16 wiersz, wo im Blick auf hier gottlose, letzten Endes Ungläubige gesagt wird, aber wir können diesen Charakter auch annehmen. Gdzie tu jest mowa o tych, którzy są bezbożni, ale tu widzimy ich charakter. Diese sind murrende, mit ihrem Los unzufriedene. Tutaj są to ludzie biadający, albo w innych tłumaczeniach szemrający nad losem swoim. Die nach ihren eigenen Begierden handeln, wandeln. Kierujący albo postępujący według swoich pożądliwości. Und auch in Philippa 2. I również Filipian drugi rozdział. Wird ausdrücklich gesagt, tut alles ohne Murren. Ja, ohne Murren. Tam też jest powiedziane, wszystko co czynicie, czyńcie bez szemrania. Księga, którą rozważamy, nosi też nazwę, czy można ją tak nazwać, Dzieje Ducha Świętego. Das Buch, das wir betrachten, es trägt den Namen, man könnte es auch so nennen, dass die Geschehnisse des Heiligen Geistes. I oglądamy to właśnie w sposób wyraźny przez rozważane rozdziały. Und wir sehen das gerade ganz ausdrücklich in den von uns betrachteten Kapiteln. Kiedy Duch Święty, jak słyszeliśmy wcześniej, zszedł na tą ziemię, utworzył zgromadzenie, powstała ta rzesza tych wszystkich połączonych w jedno. Wir haben schon gehört, dass als der Heilige Geist herabkam, eben die Gläubigen in eins taufte und sie in dieses eins zusammenband. I widzieliśmy i widzimy na przestrzeni tych rozdziałów dotychczasowych. Wir sehen im Verlauf dieser Kapitel bis jetzt, właśnie jak Duch Święty też wychodzi naprzeciw i zagrożeniom, jakie nastąpiły. Dass auch der Heilige Geist den Bedrohungen, die da entstehen, auch ihnen schon zuvor entgegengeht. Kiedy było prześladowanie, widzieliśmy to wcześniej. Als es eine Verfolgung gab, das haben wir schon vorher gesehen. Było to złożone świadectwo w mocy. Dort wurde das Zeugnis eben in Kraft abgelegt. Ale w piątym rozdziale mieliśmy właśnie to zagrożenie czy niebezpieczeństwo, które powstało wewnątrz zgromadzenia. W Kapitel 5 hatten wir eine Gefahr oder Bedrohung, die innerhalb der Versammlung entstand. Mieliśmy obłudę Ananiasza i Safiry. Wir hatten dort die Heuchelei eines Ananias und einer Safira. Jak Duch Święty też, działając przez Piotra, obnażył tą rzecz. Und wie der Heilige Geist in Petrus oder durch Petrus wirkend diese Tatsache offenbar machte. Tutaj właśnie mamy po raz kolejny to zagrożenie czy niebezpieczeństwo, które wyszło z wewnątrz, z pomiędzy wierzących. Wir haben hier erneut eine Gefahr oder Bedrohung, die aus der Mitte der Gläubigen entsteht. Ale niestety z zagrożeniem szerszego zasięgu. Aber leider ist es eine Gefahr, die ein höheres oder größeres Auswirkungspotenzial hat. To było właśnie też tym zagrożeniem dla tego kosztownego, cudownego stanu świeżości zgromadzenia. Das war nämlich gerade die Gefahr für diesen kostbaren, frischen Zustand der Gläubigen. Tego stanu miłości i wzajemnej społeczności. Dieses eine Gefahr für diesen Zustand der Liebe und dieser Gemeinschaft. I myślę, że tu jest dla nas pierwszy wniosek właśnie, co rodzi się przez szemranie, jak tu mamy napisane. Das ist, denke ich, auch für uns die erste Schlussfolgerung, was nämlich durch ein Murren entsteht. Zauważmy, że nie jest to powiedziane głośne, oficjalne mówienie, ale szemranie. Wir bemerken, es geht nicht darum, dass hier eben jemand groß, öffentlich etwas gesagt hat, czyli sondern coś um ein Murren. Czyli coś o pokątnym, takim nieco ukrytym postępowaniu, działaniu. Es ist also etwas, was irgendwo in irgendwelchen verborgenen Ecken, irgendwo unter einem Deckmantel irgendwo passiert. I jak słyszeliśmy wcześniej, było to właściwie nacelowane, czy nakierowane w konsekwencjach na apostołów ostatecznie. Und es war etwas, was in der Konsequenz letztlich auf die Apostel gerichtet war. I tu widzimy, jak Duch może znowu przez apostołów w łasce w wychodzi tej sytuacji naprzeciw. Wir sehen, wie Gott gerade in seiner Gnade in oder durch die Apostel dem entgegenkommt, zuvor entgegenwirkt. Szemranie rodzi się w naszych sercach z niezadowolenia. Das Murren entsteht in unserem Herzen durch Unzufriedenheit. Przez brak cierpliwości i właściwie możemy powiedzieć też takiej wytrwałości w okolicznościach. Durch einen Mangel an Geduld oder auch durch einen Mangel an Ausharren in den Umständen. I temu zagrożeniu wyszli tutaj apostołowie w dalszych wierszach widzimy właśnie w Boży sposób, nie w cielesny, naprzeciw. Und wir werden das auch in den folgenden Versen sehen, dass die Apostel dieser Sache eben nicht fleischlich begegneten. Myślę osobiście też o tym miejscu z drugiego rozdziału Pieśni nad Pieśniami. Sondern auf Gottes Weisung. Ich denke hier an eine Stelle aus Kapitel 2 des Hohenliedes. Kiedy mowa jest o tych małych listkach psujących winnicę. Wo dort die Rede von den kleinen Füchsen ist, die den Weinberg verderben. Zauważmy ten podstępny charakter, to są małe listki. Bemerken wir diesen listigen Charakter. Es sind kleine Füchse. Ale napisane jest, ale nasze winnice dojrzewają. Aber dort, są dojrzałe. Da steht, dass unsere Weinberge werden reif. Tak. Czyli widzimy tą świeżość, tą kosztowność, stan zgromadzenia, tą cudowną atmosferę i społeczność. Wir sehen also diese frische, diese kostbare und wunderbare Atmosphäre der Gemeinschaft der Gläubigen. Ale przez działanie to podstępne, to jest wynikające z naszego niezadowolenia, z naszego jakby narzekania, pojawia się to zagrożenie i w konsekwencjach atak. Aber wir sehen auch dieses listige Verhalten, was letztlich durch die Unzufriedenheit entsteht, im Endeffekt aber ein Angriff auf die Apostel ist. Jedną jeszcze taką mam uwagę do polskiego jakby przekazu, że jeśli mówimy ciało, mamy na myśli cielesną naturę, nie ciało w sensie naszego organizmu, nazwijmy to. Chodzi o grzeszną naszą naturę, chociaż Słowo Boże tego określenia nie używa. Möchte noch etwas im Blick auf das Polnische sagen, dass wenn wir über das Fleisch reden, dann ist hier nicht unser Körper, unser Leib gemeint, sondern wirklich eben diese alte, sündige, böse Natur, die hier so als Begriff direkt nicht vorkommt. I tu dlatego widzimy przejaw tego, co się wyłania właśnie w tym działaniu. Und wir sehen eben die Offenbarung dessen, was hier durch dieses Wirken tatsächlich ans Tageslicht tritt. Wir hatten also in Vers 1 gesehen, dass es unter denen in Jerusalem werden zwei Gruppen genannt, Hellenisten und Hebräer. W pierwszym wierszu widzimy, że są tutaj dwie grupy nazwane Helleniści i Żydzi czy Hebrajczycy. Beides solche, die aus dem Volke Israel kamen. I obie te grupy pochodzą z ludu izraelskiego. Nur waren die Hellenisten solche, die zumindest früher einmal eine Zeit außerhalb des Landes gelebt haben. I Helleniści to byli ci, którzy wcześniej przez pewien okres czasu żyli poza krajem, poza Jerozolimą. Wir finden später zum Beispiel, dass die Libertiner eine Synagoge hatten. I na przykład czytałem później, że Libertyni mieli synagogę. Sie waren unter einem römischen Kaiser weggeführt worden aus Jerusalem nach Rom als Sklaven genommen worden. Oni jako niewolnicy zostali przez rzymskiego cesarza odprowadzeni z Jerozolimy do Rzymu. Waren aber später wieder frei geworden. Ale później zostali uwolnieni. Und nach Jerusalem zurückgekehrt. I wrócili do Jerozolimy. Hatten dort sogar eine eigene Synagoge aufgebaut. I tam też wybudowali swoją własną synagogę. Aber dadurch, dass sie vielleicht eine Generation oder anderthalb Generationen im Ausland gewesen waren, Hellenisten. Ale dlatego, że oni na przykład przez jedno czy półtora pokolenia przebywali poza krajem, są tutaj nazywani jako Helleniści. Wir wollen das auf uns übertragen. I przenieśmy to na nas. In einer Versammlung sind solche Geschwister, wo die Eltern sich schon so versammelt haben und die Großeltern. W zgromadzeniu są tacy wierzący, wśród których ich dziadkowie czy rodzice już się zgromadzali, czy chodzili do zgromadzenia. Und dann gibt es vielleicht durch die Gnade des Herrn solche, die aus der Welt hinzugekommen sind. I może są też tacy, którzy z łaski Bożej przyszli dopiero co ze świata. Oder die vorher einen anderen christlichen Weg gegangen sind und dazugekommen sind. Albo może wcześniej szli jakąś inną drogą chrześcijańską. Machen wir da auch Unterschiede? Czy my rozróżniamy między takimi wierzącymi? Wir müssen das ja auf uns übertragen. Przenieśmy to na nas. Da ist eine Versammlung, die lange, lange Zeit vielleicht die Geschwister nur aus dem Ort waren. Jest na przykład Zusammenkunft ist. Na przykład jest takie miejscowe zgromadzenie, gdzie wierzący zgromadzają się od dłuższego czasu i pochodzą z jednego miejsca. Aber ist ein Ort, wo große Firmen sind. Ale jest to też miejsce, gdzie wokół są potężne zakłady. Und plötzlich über die Zeit kommen viele von auswärts, die dort berufstätig werden. I nagle do takiego zgromadzenia zaczynają chodzić ci, którzy pochodzą z innych miejscowości, z innych obszarów czy terenów. Die Einheimischen und die Zugezogenen. I są w tym zgromadzeniu tacy, którzy urodzili się, można powiedzieć, w tym zgromadzeniu i tacy, którzy przyszli z powodu na przykład pracy i się tutaj znaleźli. Geschwister, ich kann euch sagen, ich komme in viele Versammlungen. Bracia i siostry, mogę wam powiedzieć, bo odwiedzam wiele zgromadzeń. Und alle solche Dinge. I wszystkie takie rzeczy kann der Feind benutzen. Nieprzyjaciel potrafi takie rzeczy używać. Kann Gruppen unter Geschwistern machen. Może utworzyć takie grupy pomiędzy wierzącymi. Alt und jung. Młodzi i starsi. Seid ihr auf der Hut. Spójrzcie na Hut. Dass wir keine Gruppen werden. Bądź uważajmy. Dann sehen wir hier in dem Vers, dass eigentlich das Murren nicht direkt von den Witwen genannt wird. I tutaj zauważmy, że to szemranie nie tyczy się to wdów. Da steht nicht in dem Text, dass die Witwen gemurrt haben. Nie czytamy tutaj, żeby to wdowy szemrały. Die vielleicht übersehen worden waren. Być może były one w jakiś sposób zaniedbane. Sondern weil ihre Witwen übersehen worden war, murrten die Hellenisten. Ale tu czytamy, że zaniedbywano ich wdowy, oto szemrali Heleniści. Jetzt könnte man ja noch positiv sagen. I teraz można też wyciągnąć tą pozytywną stronę. Diese Brüder, wahrscheinlich waren es doch vor allem auch Männer. Ci bracia, być może byli to właśnie bracia. Die hatten ein Auge für ihre Witwe. Oni też mieli te wdowy na uwadze. Das ist doch an sich nichts Negatives. To samo w sobie nie jest niczym negatywnym. Dass man aufmerksam beobachtet, bekommt jeder sein Teil? Że ktoś baczy na to, czy zwraca uwagę, czy każdy jest zaopatrzony. Das kann ja ein guter Beweggrund anfangs gewesen sein. To może być przecież na początku dobra pobudka. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich will mich um die kümmern, die so ein bisschen am Rande stehen in der unter den Geschwistern. Może jest wśród nas ktoś taki, kto ma to na sercu, by zatroszczyć się o tych, którzy wśród wierzących są tak na uboczu. Ein Anfangs vielleicht ganz guter Beweggrund. I na początku to może jest z pewnością, czy może być to bardzo dobrą pobudką. Aber das kann dazu führen. Ale to i również może do tego doprowadzić. Ja, die stehen am Rande, weil der und der und der und der. On jest na uboczu, bo to, to i to. So und so gehandelt hat? Bo tak i tak zrobił kiedyś. I tak go można docisnąć. I nagle pojawia się... Nagle pojawia się ten duch odrzucenia. Zaczyna się ze współczuciem dla tych, którzy są na zewnątrz, czy tak na uboczu. Może i są zaniedbywani. Und es endet in einem Geist der Auflehnung. A kończy się to w duchu takiego sprzeciwu. Geschwister, der Teufel ist so, so klug, so listig. Bracia i siostry, nieprzyjaciel jest tak mądry i tak cwany. Wollen wir ganz nah beim Herrn bleiben. Chciejmy być blisko Pana. Dass uns nicht ein Einsetzen für andere in eine Opposition führt zu vielen. Aby to, że wstawiamy się za innych, nie zostało użyte w tym negatywnym sensie. Nie stało się opozycją dla innych. Noch etwas, die Witwen, die wurden, haben wir hier gesehen, bei der täglichen Bedienung. I o co do wdów, to jeszcze tutaj czytamy, przy codziennym usługiwaniu. Etwas, was man täglich macht. Coś, co się codziennie wykonuje. Kann zu einer Routine werden. To może stać się rutyną. Ich sage nicht, dass das bei den Aposteln so war. Nie chcę tutaj powiedzieć absolutnie, że tak to miało miejsce w przypadku apostołów. Aber wir kennen uns. Ale znamy siebie samych. Das, was man täglich tut, kann zu einer Routine werden. To, co człowiek wykonuje codziennie, może stać się taką rutyną. Und dann tut man es automatisch. I wtedy wykonujemy to automatycznie. Und es ist plötzlich nicht mehr so viel Herz dabei. I nagle okazuje się, że nie wkładamy w to serca. Ach, wie viele Gefahren sind da. Ileż niebezpieczeństw jest tutaj. Ich muss mir das selbst zuallererst sagen. I jako pierwsze kieruję to do siebie. Wir finden in diesem Kapitel überhaupt im Apostelgeschichte nur ein einziges Mal diese Geschichte mit Witwen. W całej Dziejach Apostolskich, też w naszym rozdziale, tylko jeden jedyny raz znajdujemy to wspomnienie wdów. Ja, wir finden in Briefen von Timotheus sehr kluge Anweisungen des Geistes Gottes. Także w liście do Tymoteusza znajdujemy bardzo mądre wskazówki Ducha Bożego. Wenn wir lesen in 1. Timotheus Brief Kapitel 5. Czytamy w 1. Tymoteusza 5. rozdziale. Das ist uns allen wohl bekannt. Jest to nam wszystkim dobrze znane. Es geht um Witwen, die wirklich Witwen sind. Chodzi o wdowy, które rzeczywiście są wdowami. Aber einen Satz möchte ich, was Paulus schrieb, vorlesen. Nur diesen Vers. Ale chciałbym tylko jeden wiersz przeczytać, który Paweł napisał. Vers 16. To jest wiersz 16, 1 Tymoteusza 5:16. Wenn ein Gläubiger oder eine gläubige Witwen hat, so leiste er ihnen Hilfe und die Versammlung werde nicht belastet, damit sie denen Hilfe leisten, die wirklich Witwen sind. Jeśli kto z wiernych ma w swej rodzinie wdowy, niech je wspomaga, aby zbór nie był obciążony i mógł wspierać te, które rzeczywiście są wdowami. In der Apostelgeschichte, da war schon erwähnt, die ersten Tage der Christenheit. W Dziejach Apostolskich było o tym mówione, że to były pierwsze dni chrześcijaństwa. Die müssten gute und böse Dinge sammeln, Erfahrungen bringen, sozusagen. No, mal, kannst du das bitte wiederholen? Die müssten eigentlich in diesen Tagen gewisse Erprobungen oder Erfahrungen sammeln. Ci wierzący powinni, czy mieli wtedy w tych czasach zebrać najpierw jakieś doświadczenia. Ursache war, die Jünger waren zu viel auf einmal. Powodem tego tutaj na to wydarzenie było to, że wierzących nagle się stało za dużo, czy bardzo dużo. Und dann sehen wir die kluge Antwort vom Apostel. I widzimy następnie mądrą odpowiedź apostołów. Die sagen, kommt ihr zu uns, jetzt wollen wir die Sache erörtern. Którzy mówią, przyjdźcie do nas, teraz chcemy tą rzecz omówić i ją objawić. Und dann war klar, was die Aufgabe war den Aposteln. A następnie było jasne, jakie było zadanie apostołów. Und was die Aufgabe waren die Jünger. I jakie zadanie mieli uczniowie. Für mich ist egal, ob Hellenisten oder Hebräer. Die waren alle Kinder Gottes. Dla mnie jest to obojętne, czy oni byli Żydami, czy Hellenistami. Wszyscy byli dziećmi Bożymi. No, die haben noch nicht verstanden, diese Einheit des Leibes, die unter Liebe, wie im Kapitel 2 und 3 vorgestellt ist. Ale jeszcze oni nie zrozumieli tej jedności, tak jak już było to w tej miłości, którą mieliśmy przedstawioną w drugim rozdziale. Und das hatte natürlich später Paulus klargestellt. A to później Paweł im klarownie przedstawił. Und dann sehen wir, dass Grundlage war, dass Wort Gottes Priorität hat. A następnie widzimy, że fundamentem czy priorytetem było to, aby Słowo Boże miało właśnie priorytet. Und dann die anderen, die Diakone, wie war schon erwähnt, waren zur Bedienung der Tische bestellt. A ci inni, ci diakoni, czy usługujący byli właśnie po to, aby usługiwać przy stołach. Und da steht auch nicht irgendwelche Brüder oder Schwestern. I tu również nie czytamy, że to byli jacyś tam sobie bracia czy siostry. Aber vom Außenwelt, die mussten gutes Zeugnis haben. Ale musieli mieć od zewnątrz dobre świadectwo. Und natürlich voll Heiligen Geistes und Weisheit. I oczywiście musieli być pełni Ducha Świętego i pełen mądrości. Und dann Apostel sagen, okay, ihr wisst Bescheid, was für Männer des Glaubens sollen diese Tische bedienen. I teraz oni mówią, dobrze, teraz wiecie, co ci mężczyźni Boży mają spełnić, czy jak usługiwać. Aber wir wollen im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. A my chcemy wytrwać w modlitwie i służbie Słowa. Das war schon heute erwähnt, Gebet ist wirklich eine starke Waffe gegen den Feind. Dzisiaj już było o tym mówione, że modlitwa rzeczywiście jest mocną bronią w naszych rękach przeciwko nieprzyjacielowi. Vielleicht und heute wir unterschätzen dieses Zusammenkommen zum Gebetsstunde. Dzisiaj być może za mało doceniamy zgromadzenie do modlitwy. Weil gerade in Gebetsstunde werden auch die Sachen, was Versammlung betrifft oder Gläubigen erwähnt, dem Herrn dargestellt. Ponieważ właśnie na tym spotkaniu sprawy, które dotyczą zgromadzenia, one są tam wymienione i Panu przedstawione. Und da sehen wir die erwählten, diese Männer des Glaubens, so wie Apostel empfohlen haben. Widzimy, że oni sobie tutaj wybrali tych mężów wiary, tak jak apostołowie im zaproponowali. Und wie weiter geht's? A jak dalej się sprawa toczy? Macht ihr weiter. Wir machen jetzt Wort Gottes und ihr kümmert euch um diese Tische. Wy czyńcie po prostu dalej tą sprawą, się nią zajmujcie, a my będziemy usługiwać Słowem. Nein, nein. Nie, nie. Die sehen wir, die waren vor der Apostel gestellt. Widzimy, że oni byli najpierw... Und die sehen auch, war gebetet dafür. Najpierw byli postawieni przed apostołów, też w tej sprawie się oni razem modlili. Und dritte, legten sie ihnen die Hände auf. A po trzecie, nałożyli im ręce. Also die Gemeinschaft war wichtig. Więc społeczność tym była też ważna. Diese Männer waren nicht allein auf sich gestellt. Ci mężczyźni więc nie byli jakby zostawieni sami z tą sprawą. Die haben hinter sich 12 Apostel, die sie im Gebet unterstützten. Oni mieli jakby za sobą tych 12 apostołów, którzy w modlitwie ich wspierali. Und wenn heute in der Versammlung irgendwelche Dienst getan wird oder irgendwelche Probleme erörtert wird, a jeśli dzisiaj w zgromadzeniu są jakieś służby wykonywane, czy też są jakiekolwiek problemy omawiane, das ist gut, wenn wir dafür beten, to dobrze jest, jeśli w tej sprawie się modlimy, und dahinter stehen, jeśli za tą sprawą stoimy. Das heißt, nicht aus dem Augen verlassen das Problem. To znaczy, żebyśmy nie stracili z oczu tego problemu. Nicht zum Tagesordnung kommen, ja, okay, der Herr wird sich schon kümmern. I nie przeszli do codzienności, myśląc, o Pan już się o to zatroszczy. Der Herr kümmert sich um uns, natürlich. Oczywiście, że Pan się o nas troszczy. Aber er erwartet aus unserem Mund dieses Bedürfnis auszusprechen. Ale on oczekuje, aby z naszych ust, abyśmy tą potrzebę rzeczywiście wypowiedzieli. Und dafür ihm auch Amen sagen, jawohl, du machst das gut. I tak, abyśmy następnie tego Amen powiedzieli, tak, rzeczywiście Ty to dobrze uczynisz. Chciałbym krótko dołączyć się do tych myśli, które tutaj widzimy. Möchte nur kurz an diese Gedanken mich daran anfügen. I chciałbym, żebyśmy zadali sobie pytanie, Möchten, dass wir uns eine Frage stellen. W jaki sposób my reagujemy, kiedy pojawia się trudność w zgromadzeniu? Wie reagieren wir, wenn in der Versammlung eine Schwierigkeit entsteht? Czy utożsamiamy się z tym, co się dzieje w miejscowym zborze, czy raczej odpychamy problem dalej i uważamy, że nie jesteśmy w ogóle odpowiedzialni za to, co się dzieje? Machen wir uns mit dem Problem, die, das an einem Ort entsteht, machen wir uns damit eins oder schubsen wir uns von, das von uns weg und sagen, das wird uns nichts sein? Jeśli miłujemy Pana, to miłujemy miejscowe zgromadzenie. Wenn wir den Herrn lieben, dann lieben wir auch das örtliche Zeugnis. Jeśli miłujemy miejscowe zgromadzenie i pojawia się problem, to wszyscy walczymy, przynajmniej w modlitwach, aby ten problem został rozwiązany. Wenn wir den Herrn lieben und auch das örtliche Zeugnis, dann werden wir darum kämpfen, zumindest in Gebeten, damit doch wir zusammen eins stehen. Jest rzeczą oczywistą i tego uczymy się z listu apostoła Pawła. Und das ist eine klare Sache und das lernen wir auch aus dem oder den Briefen des Apostels Paulus. Że inne zadania mają bracia, inne zadania mają siostry. Dass unterschiedliche Aufgaben die Brüder und auch die Schwestern haben. Ale myślę, to co przed chwilą słyszeliśmy, wyraźnie było widać, że wszyscy właściwie tutaj podjęli się, aby ten problem rozwiązać. Und was wir gerade gehört haben, denke ich, dass es klar war, dass alle hier eigentlich sich dieser Sache annahmen, um das Problem letztlich zu lösen. Widzimy 12 apostołów, którzy wzięli i podjęli inicjatywę. Wir sehen die 12 Apostel, die hier die Initiative aufgriffen. Widzieli uczniów, którzy zostali wezwani. Widzimy uczniów, którzy zostali wezwani. Wir sehen die Jünger, die hier ja, dazu gerufen oder berufen wurden. Oni mieli upatrzyć spośród siebie tych mężów. Sie sollten unter sich eben solche ersehen. Widzimy tych, którzy się modlili i podjęli się służby słowa. To apostołowie dalej czytamy o nich, ktośmy słyszeli. Wir sehen hier solche, die auch gebetet haben und auch die Apostel, die sich eben dieses Dienstes des Wortes annahmen. I widzimy same zgromadzenie, któremu ten wniosek się podobał. Wir sehen die ganze Versammlung, der diese Entscheidung gefiel. Umiłowani, prośmy Pana, aby w naszym sercu nigdy nie było obojętności wobec tego, co się pośród nas dzieje. Geliebte, lass uns dem Herrn ihn bitten, dass unter uns keine Gleichgültigkeit entsteht oder da ist im Blick auf das, was unter uns passiert. Wir wollen nicht gleichgültig sein, haben wir gehört. Słyszeliśmy, że nie powinniśmy być obojętni. Wir wollen ein Herz für den Herrn haben. Że mamy mieć serce dla Pana. Wir wollen ein Herz für die Geschwister haben. I również mieć otwarte serce dla wierzących. Und das war gerade das Ziel. I to był właśnie ten cel. Sie haben, das haben wir in Vers 42 gesehen, sie hört nicht auf, in den Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus Christus zu bezeugen. I to widzieliśmy w 42 wierszu 5 rozdziału. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Und das Ergebnis dieses kontinuierlichen Dienstes war, dass die Zahl der Jünger sich mehrte. I wynikiem tych modlitw było to, że ta liczba uczniów ciągle wzrastała. Es wurden viele Menschen bekehrt. Wielu się nawracało. Czy das hier? Czy jest tak napisane? Nein. Nie. Das erfüllt mein Herz mit ganz großer Freude. Serce były napełnione wielką radością. Das Ziel dieses Dienstes war, celem tej służby było, dass diese aus der Welt kommenden Christus ähnlich werden sollten. Że ci, którzy przychodzą z tego świata, aby oni upodobniali się do Chrystusa. I to lese aus Matthäus 10, den 25. Vers. Mateusza 10:25 przeczytajmy. Es ist dem Jünger genug, dass er sei wie sein Lehrer. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, czy jak jego nauczyciel. Die Apostel haben so gearbeitet. Apostołowie tak. W taki sposób pracowali, dass diese Menschen, die errettet wurden, den Wunsch hatten, że ci ludzie, którzy uwierzyli, mieli życzenie, so zu sein wie der Jesus. By być takimi, czy upodobniać się do Pana Jezusa. Nein, es geht noch weiter. Ale to idzie jeszcze dalej. Sie waren Jünger. Oni byli uczniami. Der Heilige Geist bestätigt, das sind Jünger. Duch Święty potwierdza, że to są uczniowie. Die haben den Wunsch, dem Herrn Jesus nachzufolgen. Oni mieli to życzenie, by iść za Panem. Wir sehen, wie ausgewogen der Dienst dieser Apostel war. Widzimy, jak wyważona była służba tych apostołów. Hier haben wir übrigens das erste Mal den Begriff Jünger in der Apostelgeschichte. Mamy tutaj po raz pierwszy to pada to słowo uczniowie. Dem Herrn nachfolgen. Ci, którzy chcą iść za Panem. So sein wir. Tacy bądźmy. Wenn wir das im Herzen haben. Jeśli tacy będziemy, jeśli będziemy Pana mieli w sercu. Dann bewahrt uns das vor jeder Gruppenbildung. To wtedy to powstrzyma nas to przed tworzeniem różnych grup. Ich glaube nicht, dass wir bei den Anwendungen. Myślę, że jeśli tworzymy jakieś zastosowania, den Aposteln etwas Unrechtes unterstellen sollen. Że powinniśmy coś do, nie możemy apostołom przypisywać rzeczy negatywnych. Ich lese mal Kapitel 4. Przeczytajmy czwarty rozdział. Vers 34. 34 wiersz. Denn es war auch keiner unter ihnen bedürftig, denn so viele Besitzer von Wäldern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn zu den Füßen der Apostel nieder. Nie było też między nimi nikogo, kto by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. Wurde aber jedem ausgeteilt, so wie einer irgend Bedarf hatte. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. Dann Vers 37. I 37 wiersz. Ein Levit, ein Syrier von Geburt, der ein Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Końcówka 36. Lewita rodem z Cypru sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. I unser Kapitel 6, Vers 2. I w naszym rozdziale 6, 2. Sagen die Apostel, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Apostołowie mówią, nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Offensichtlich haben sie das getan. I wydaje się z tego, że oni to czynili właśnie. Und wir können wohl nicht unterstellen, dass sie nach Antipathie oder Sympathie das irgendwie gehandelt haben. I nie możemy tutaj twierdzić, że oni to czynili z jakąś sympatią czy antypatią wobec kogoś. Und mir scheint die Zielsetzung der Belehrung die zu sein. I tu wydaje mi się to pouczenie. Wie reagieren wir, wenn wir zu Unrecht beschuldigt werden? W jaki sposób my reagujemy, jeśli ktoś niezasadnie albo niewłaściwie nas osądza? Das ist sehr nachahmenswert. I to jest godne naśladowania. Sie stellen sich den Vorwürfen. Oni stają naprzeciw tych zarzutów. Und wählen Männer aus, die vorwiegend aus den Hellenisten kamen. I wybierają mężów, którzy pochodzą głównie z Hellenistów. Sie gehen also auf ihre Vorwürfe ein. A więc oni jakby wychodzą naprzeciw tym zarzutom. Sie beziehen sie gleichsam jetzt ein in die Verwaltung dieser Dinge. Oni też ich włączają w zarządzanie tych rzeczy. Sodass ihr Argwohn beseitigt wird. Że ten ich argument zostaje jakby usunięty. Und das Interesse der Apostel an diesen Brüdern wird offenbar. I to, że ci apostołowie interesują się tym wszystkim, jest tutaj jawne. Ihnen liegt an ihnen. Im zależy na nich. Und sie suchen sie zu gewinnen. I oni chcą ich pozyskać. Ich habe den Eindruck, dass ich vom Kapitel 4 Vers 35 bis 6. Mam takie wrażenie, że od 4 rozdziału 35 wiersza do rozdziału 6 6 Vers 2 sich die Situation etwas verändert hat. że w tym naszym szóstym rozdziale, drugim wierszu, ta sytuacja się co nieco zmieniła. Die Zahl der Gläubigen ist mehr geworden. Wzrastała liczba wierzących. Die Apostel erkannten an, dass sie in dieser Form nicht mehr weitermachen konnten. I tutaj widzimy, że apostołowie rozpoznali to, że oni nie są w stanie dalej tej służby wykonywać. Denn sie sagen in Vers 2 in der Mitte, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen. Bo w drugim wierszu w połowie czytamy, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże. Wir müssen festhalten, murren ist falsch. Musimy to stwierdzić, szemranie to rzecz zła. Und kommt nie von Gott. I to nigdy nie pochodzi od Boga. Sondern immer aus unserem Fleisch. Ale zawsze z ciała. Es gibt ein gutes Beispiel im Alten Testament von Miriam. Jest dobry przykład, w Starym Testamencie mamy o osobie Miriam. Sie hat auch gemurrt in der Meinung, Mose würde bevorzugt. Ona też szemrała, mniemając, że Mojżesz jest uprzywilejowany. Und dann steht da, und Gott hörte es. Und Gott hörte es. I Bóg to usłyszał. Also Gott hört, wenn wir murren. A więc widzimy, że Bóg słyszy, jeśli my szemramy. Und wie falsch das war, sehen wir daran, dass Miriam aussätzig wurde wie Schnee. I jak to było złe, to jej szemranie widzimy przez to, że ona zachorowała na trąd i stała się biała jak śnieg. Man kann also sagen, murren ist Sünde. Możemy to stwierdzić, że szemranie to grzech. Nun haben wir betrachtet, was ist denn, wenn ein Problem da ist. Ale też rozmyślaliśmy, jaki tu jest problem. Wir haben gesagt, erstens ist wichtig, dafür zu beten. I też widzieliśmy, że najważniejsze jest, by się o ten problem pomodlić. Zweitens ist es wichtig, offene Augen dafür zu haben, ob es Probleme gibt. Po drugie, ważnym jest, by mieć otwarte oczy, czy w ogóle są jakieś problemy, żeby je zauważać, jeśli są. Es kann Situationen geben, dass wir über das Gebet hinaus um Hilfe bitten. Bo też mogą być takie sytuacje, że przez modlitwę będziemy prosili o pomoc. Aber dann soll uns Gott dafür auch einen Auftrag geben. Ale Bóg też chce nam dać pewne zadanie. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. I do tego potrzebujemy Ducha Świętego. Und das sehen wir in der Auswahl der Männer, dass sie von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit sein sollen. I tu też widzimy o tych mężach, że oni mieli być cieszącymi się zaufaniem i pełnymi Ducha Świętego. Das werden wir sicher noch betrachten im Einzelnen, was das heißt. I to z pewnością jeszcze będziemy rozważali, co to oznacza. Ich möchte nur mit einer Frage enden. Chciałbym zakończyć pytaniem. Welches Zeugnis haben wir? Wie spricht man über uns? Jakie my dajemy świadectwo? Jak mówi się o nas? Ich möchte dazu eine Stelle lesen aus Kolosser auch. Jedno miejsce do tego z Kolosa. Da ist ja die Kleiderordnung Gottes in Kapitel 3. Kolosan, trzeci rozdział. Und da wird gesagt in Vers 8, was wir alles ablegen sollen. W ósmym wierszu mamy napisane, co mamy odrzucać. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa. Was kennzeichnet uns? Co nas cechuje? Christian hat schon die schöne Stelle aus Kolosser 1 gesagt. Christian już przytoczył to miejsce, piękne miejsce z Kolosan 1. Vers 9. Dziewiąty wiersz. Ob wir erfüllt sind mit der Erkenntnis seines Willens. Czy jesteśmy wypełnieni poznaniem Jego woli? In aller Weisheit und geistlicher Einsicht. We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Weisheit spricht davon, ob wir die Gedanken Gottes verstehen. Mądrość mówi o tym, czy rozumiemy myśli Boże. Und Einsicht spricht davon, ob wir sie praktisch in unserem Leben umsetzen können. A to duchowe zrozumienie mówi o tym, czy my to urzeczywistniamy w naszym życiu. Welches Zeugnis haben wir? Jakie świadectwo my dajemy? Zakończymy rozważanie. Wir beenden die Betrachtung.